มีกระทาทุกอย่างเท่าฉันนี้ว่าดูนาบินี้ว่าดูนาบินี้นี่เดี๋ยวไปมาพอใจมีที่อารมณ์ว่าวิจารณ์ตรงบาดีอารมณ์นี่นั่นเลยพอใจมีบุพารีวิจารณ์ตรงบาดีอารมณ์นับวันจะมาคุณนายดีเด็ดยานาปิจามยางานจะยาวถ้ามาเราจะคนจะบาดียานาปิจามยาตั้งแต่มาวิจารณ์คิดเดียกับตองบาวิจารณ์คิดเดียกับตองบาลูกยานาปิจามยาตั้งแต่มาสูบาดีแต่วิจารณ์คิดเดียเยารุทีวะนิดารามโหยาวุทุนีทีวะนิดาราทียาตมะโหทุภูยาตัณณะสัตตมะโหจาระมุวารินิดาราโหตะกะ3บานิดารามโหตะกะ3บาญาณะปิญญาญาณะปิญญาเมตัณณะมาสุญีนิดารามโหตะรีวะบาริเลสุโรမိတို့ကောင်ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းဝိဒါရမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဘုရားမရှိတာဘုရားအလောင်းပါရမီအခြေခံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူဆခြင်းမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဝိဒါရမဟုတ်ပါဘူးနဲ့မိတို့ရဲ့အတ္တဇူတံတွေကလည်းဝိဒါရမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အားကိုးလို့မရပါဘူးနဲ့အရိမိတ္တရာမဟုတ်တဲ့၃မျိုးတရားမျိုးတော့မိတ္တရာ၃မျိုးထုတ်ပြပါလေမိတ္တရာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့ဒါနကုသိုလ်မိတ္တရာကိုထုတ်ပြမယ်မိတ္တရာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခနာကုသိုလ်ခြင်းကတော့သီလကုသိုလ်အထံတရားကိုထုတ်ပြမယ်ဝိဒါရမုံတဲ့အတ္တဇိတံတွေထင်ရတော့ဝိဒါရကိုင်းနဲ့ဝိပဒနာကုသိုလ်ကိုထုတ်ပြရမယ်အဓိကဆရာကြီးထုတ်ပြပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘာကြောင့်ဝိဒါရမဟုတ်တာလဲလို့ဆိုတော့ကုသမေဝိရဏံသာရဏဘာဝိနသမန္တရောဥစ္စနာဝိရဏသံဃာဘာရုမေကာတရဏဘဝနာဆက်ဆံမှုဖြစ်သောသမန္တဥစ္စုံစာရိအတ္တရောအမှန်ကုန်ဘုဒ္ဓပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စုံစာရိ